juiste foto of video en win de exclusieve oranje Fiat Topolino. Meer info op 538.nl. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar. 538 Nieuws. 8 uur. De politie onderzoekt een steekpartij in het Zuid-Hollandse Numansdorp. Een ruzie liep uit de hand waarna een tiener gewond raakte door een scherp voorwerp. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis. Een jongen van 15 uit Numansdorp is opgepakt. Het is niet bekend waar de ruzie over ging. Bulgarije gaat vandaag voor de 8e keer in 5 jaar naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. Het land wordt geteisterd door corruptie en veel kiezers vestigen hun hoop op oud-president Radev om die nu echt goed aan te pakken. Hij heeft in de peilingen zo'n 30% van de stemmers achter zich. Op een begraafplaats in Trinidad en Tobago zijn zeker 50 lichamen van baby's illegaal gedumpt. Er werden ook 6 volwassenen gevonden die er niet hoorden te liggen. De politie heeft geen idee wie de doden zijn of waar ze vandaan komen. Op het eiland is veel overlast en geweld door criminaliteit en drugshandel. En in Breda is vannacht een dronken man opgepakt die handhavers te stuipen op het lijf joeg. Hij sprong namelijk bovenop hun rijdende auto, meldt Omroep Brabant. Voor die actie heeft hij meerdere bekeuringen gekregen. De man mag zich ook de komende tijd niet meer in het uitgaansgebied van Breda laten zien. Het is zonnig, maar later vanmorgen is er steeds meer bewolking. Daar kan vanmiddag ook een bui uitvallen. Het wordt 12 graden aan de kust tot 15 graden in het zuiden. En dat was het nieuws op 538. Dan 538 verkeer hoor je dan Flitsmeister met nog een flitser op de A16 tussen Dordrecht en Rotterdam bij Dordrecht zelf 34.8. En A59 Den Bosch richting Breda bij Vlijmen opgepast bij 127.1. Veilige reis. Kom naar het gezelligste feest voor vriendinnen, de Zomerweek. Van 20 tot 25 april in Rosmalen bij Den Bosch. Shop, geniet van live optredens, inspirerende sprekers, workshops en lekker eten. Koop je tickets op zomerweek.nl. De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it. Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek. Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op €5.000 aan DeWalt gereedschap. 538. De 538 stemmenjacht. Dit is de stem uit koffer 10. Leuk. Weet jij al wie het is? Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Raad de stem uit koffer 10 en win €40.000. Kilian van Luijs. Lekker zeg, de zondagochtend die gaat ze doorkomen met de hit van 538. Dr. Alban, Olivia Dean, ze komen eraan. En dit is Sia. Radio 538. This is the highlight.

niet. Misschien loop jij naast je schoenen vriend. Bij mij krijgt ze exact en heel precies alles wat een vrouw verdient. Want als de morgen is gekomen, heeft ze even voor mij. Maar ik zie het in haar ogen, alleen ik maak haar blij. Want zij hoort bij mij, ze loopt je zo weer voorbij. Blijf maar dromen, want zij en ik zijn voorbestemd voor eeuwig en altijd. Zij hoort bij mij, dus verspeel toch geen tijd. Blijf maar dromen, want zij en ik zijn voorbestemd. Ik weet het, want zij hoort bij mij. Je vader jacht met Doc Zelben. Je hoorde It's My Life. 538 presenteert Kilian's kansloze kennisquiz. Ik heb hier zometeen weer twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar. Die andere is echt klinklare onzin. Hartstikke verzonnen. Nou ja, de vraag of je kunt achterhalen welke van de twee stellingen waar is. Dat zijn van die kansloze kennisfeitjes stellingen. Dat zijn zeg maar van die kansloze feitjes waar je echt helemaal niks in hebt. Het is echt nergens goed voor. Maar toch is het stiekem wel heel leuk om te weten. En aangezien ik je er altijd mee doodgooi in mijn show, dacht ik, ja, misschien is het wel een keer zo lief dat het wel nuttig is. Dat het je zomaar bijvoorbeeld het 538 slaapmasker oplevert. En zie daar dus Kilian's kansloze kennisquiz. Twee stellingen dus. Eén van de twee is maar waar. Aan jou de vraag of je kunt achterhalen welke van de twee waar is. Met vandaag stelling 1. Bij volle maan smaakt scherp eten scherper dan normaal, blijkt uit onderzoek. Als je denkt dat het waar is, heb je stelling 1 via de app van 538. Of denk je, nou, stelling 2 deze ochtend is waar. Mensen worden sneller dronken als de muziek harder staat in een kroeg of discotheek. Welke van de twee is waar, denk je? Je kunt het aan me doorgeven via de gratis app van 538. Stelling 1 dus, als je denkt dat bij volle maan scherp eten scherper smaakt dan normaal. En stelling 2, als je denkt dat mensen inderdaad sneller dronken worden als de muziek harder staat in een kroeg of discotheek. Let me know via de app van 538. Stelling 1 of stelling 2. En wie weet pak je zometeen wel het 538 slaapmasker. Kenny Perry komt eraan en dit is de nieuwste Olivia Dean. Now let go of everything I've ever heard. Cause I couldn't give the love you deserve.

kan het alles zijn. Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust. Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers. Get ready for the OG. All y'all bitches are looking like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. Jongens, eten. Zo, lieverds. Leuke dag gehad? Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad? Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht. Goedemorgen, het is nu nog zonnig, maar later komt er wel wat meer bewolking. Daarbij kan er ook een bui vallen. En vandaag temperaturen tussen de 12 en de 15 graden. Als je weer update, gaan we door naar de weg met Flitsmeister. We hebben nog één flitser gespot op de A-wegen. Dankjewel voor het opletten en het doorgeven ervoor. Je kunt hem vinden op de A16 Dordrecht richting Rotterdam bij Dordrecht. Opgepast bij 34 per dag. Exact 8:40. Tijd voor de hoofdpunten met Mario. Goedemorgen. De politie onderzoekt een steekpartij in het Zuid-Hollandse Numansdorp. Een ruzie liep uit de hand waarna een tiener gewond raakte. Een jongen van 15 is opgepakt. Bulgarije gaat vandaag voor de 8e keer in 5 jaar naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. Grote kanshebber is de pro-Russische ex-president Radev. Gehoopt wordt dat hij de corruptie in Bulgarije weet aan te pakken. En zeker 50 lichamen van baby's zijn illegaal gedumpt op een begraafplaats in Trinidad en Tobago. De politie heeft geen idee wie dat heeft gedaan. Door drugshandel komt er veel geweld voor op het eiland. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws op 538. Kilian van Luit. Met zometeen het antwoord op Kilian's kansluizen kennisquiz. Eerst Offenbach, miles away. Fun boy, run, run, run, run, run. Yeah, run, run, run. good Lord, give me. I can make it last 3, 4, 5 days. Living it up, but living down low. Chasing that luck before I get old. Looking back, oh, we had some fun. Boy, run, run, run, run, run. They'll tell you that the sky might fall. They'll say that you might lose it all. So I'll run until I hit that wall. Yeah, I learned my lesson, count my blessings up to the rising sun. Run, run. Shining down on me. So take me up high, take me down low. Bury it all in somebody knows. But until then, let's have some fun. Yeah, run, run, run, run, run. They'll tell you that the sky might fall. They'll say that you might lose it all. So I'll run until I hit that wall. Yeah, I learned my lesson, count my blessings up to the rising sun. Run, run, run. Om One Republic bij 538, je hoorde Run. 538 presenteert... Kilian's kansloze kennisquiz. Ik heb hier van die kansloze kennisfeitjes 2 stellingen ervan. 1 van de 2 is maar waar. Aan jou de vraag of je kunt achterhalen welke van de 2 waar is. Want hoe komt dat ik altijd de grootste fan ben van die kansloze kennisfeitjes? Dat zijn zeg maar van die feitjes waar je echt helemaal niks in hebt. Maar toch is het ergens wel heel stiekem leuk om te weten... En als je het goed hebt, dan kun je dan ook nog een keer het 5 uur slaapmasker ermee winnen. Dus zo nutteloos is deze quiz ook niet meer. En ik ga met deze ochtend spelen met Sandra. Sandra, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Jij bent al een paar uurtjes wakker, want ik lees in de app hier bij 538 dat je om 5:30 al stuurde. We gaan weer op pad voor een wandeling van 35 kilometer. Ja, 35, 36 kilometer ongeveer. Waarom zou je dat doen op je vrije zondagochtend? Ja, dat vraagt mijn man zich ook af, ja. Maar die ligt nu nog te slapen, maar ik vind het heerlijk. Lekker muziek in de oren en... Maar jij doet het sowieso lopen. Helemaal niet voor niks, toch? Jij bent hard aan het trainen, zei je net. Ja, ik doe mee aan de Vierdaagse nu voor de 5e keer van Nijmegen. Ja. En ja, dat is al een sfeertje op zich natuurlijk. En daar ben ik voor aan het trainen en de vrije weekenden die ik heb. Ga ik meestal op pad. Wat lekker zeg, maar ik moet me wel eerlijk zeggen... als je al 5 keer meedoet, mij lijkt dat je daar maar niet meer hoeft te trainen, toch? Ik bedoel, je weet inmiddels hoe het gaat, je weet wat je moet doen en dat soort dingen. Ja, dat klopt, maar je spieren en zo moeten wel in beweging blijven. Oké. En ik kan ook niet stilzitten, moet ik zeggen, hoor. Ik ben niet iemand die lekker op zoek kan zitten en van de zon genieten. Nee, zo vermoeden had ik al, want ik denk dat het bij jou de weg om 5 uur ging. Nou, geen idee. Ik word aan mezelf wakker, dus een slaapmasker zou helemaal niet verkeerd zijn. Dat zou je man ook denk ik heel blij zijn, denk ik. Want dan ben je niet meer s'ochtends om 5 uur de deur uit. Ja, daarvoor moet je nog wel het antwoord goed hebben. Ik heb 2 stellingen voor je dus. Stelling 1 was, bij volle maan smaakt scherp eten scherper dan normaal. En stelling 2 was, mensen worden sneller dronken als muziek harder staat in een kroeg of discotheek. Aan jou de vraag welke van de 2 waar is. En natuurlijk vooral waarom, Sandra? Nou ja, ik denk stelling 2. Ja. Omdat ik zie het nog wel eens regelmatig gebeuren... met mijn kinderen en mijn man. Ja. Die gaan muziek horen en die zitten weer... Ze worden gewoon veel sneller dronken op de voetbal ook, dus ja. Maar heb je dan enig idee hoe het komt dan? Ik denk dat je dan zo goed naar je zin hebt... en zoveel biertjes aangeboden krijgt als je in de kroeg zit. Nou, dan gaat het allemaal vanzelf naar binnen. Sandra? Ja. Het slaapmasker is van jou, je hebt het hartstikke goed. Nou, top! Hartstikke mooi. De theorie ligt ietsjes anders, tenminste volgens het onderzoek. Volgens het onderzoek blijkt, als je harde muziek hebt, kun je minder tot niet goed praten. Waardoor je weinig afleiding hebt. En die ga je dan vinden in je glas, waardoor je sneller gaat drinken. En je dus uiteindelijk dus ook sneller dronken gaat worden. Ja, kan ook. Ja, ik vind jouw theorie eigenlijk ook wel heel logisch. Want ja, goed, ik weet... Leg maar een infuus aan, is beter. Ik weet niet hoe verstandig dat is, Sandra. Ja. Dankjewel. Ja, geen probleem. Het slaapmasker komt naar je toe. En als ik je de volgende week nog om 5 uur in de app zie... dan weet ik in ieder geval dat de slaapmasker niet de oplossing was voor je. Ik luister altijd naar jullie vanmorgen als ik op pad ben. Dus. Lekker zeg. Sandra, wandel ze nog vandaag. Nog. Ja, dankjewel. Het is 538, maar nu Maxime en Babette. Sinds je bent, zoek ik elke avond de reden... om niet te slapen in dat grote bed alleen... Ik wil verder, maar de tijd heeft al bewezen dat ik morgen weer dezelfde route neem. Oh, waarom is dit nou toch zo moeilijk, moeilijk? Waarom kom ik maar niet over je heen? Ik ga je slaap ik op de bank beneden. Ik heb niks te zoeken in dat grote bed alleen. Vraag mijn vrienden om nooit meer je naam hardop te zeggen. Tot de dag dat jij niet langer in me leeft. Oh, waarom is dit nou toch zo moeilijk, moeilijk? Waarom kom ik maar niet over je heen? Ik ga je 538. Alok en Khalid, Dive Into Me. Jouw hits, jouw 538. Je hoorde Dive Into Me. En zometeen aan 9 uur hier op 538. Niemand minder dan Marnix Westhuis, die natuurlijk weer verder gaat met de 538 Dutch 1000. En ik kan je vertellen, daar staan beukers tussen. Dat allemaal aan 9. En eerst Max en Andy Grammer. Blue-eyed bandit, won't you take me home? Everything is broken here, but with you I am home. Everything you touch turns into gold. So put your hand in mine and watch me shine, shine, shine. 'Cause the thing I love about me is you. Me is you. The way I light up when you